famille oyo motema mabe mondoki ekoma mosala e mwana moke lokola ngai bakundelinga maseke ya meme liboso ya lopango batinga motema moto moto mpona balate kanda ya nini yo bandeko mpo baliaka mboko na ngai te balongolanga motema e batiyanga motema ya soso mpo na koma lokoso na silisa mibali toki mpe akufaka e kisi mpe ebolaka malamu boboma ngai na kufa e nalembi ngai mwana Susuteo